widziałem wielki świat, ten świat mnie zauroczył swoim ciepłym dotykiem midasowej dłoni. Dym z mojego papierosa wsiąka w kuchenny oka, bucha cisza wsiąka w ściany w kolorze łososia. Wydeptujemy różne ścieżki w pustych pokojach, niedopowiedziane słowa to zostanie po nas. Byliśmy jak dwa różne płomienie świecy, czaisz, ty chcesz ogrzać świat swym ciepłem. Ja chcę go spalić, choć szeptałem ci na ucho, jesteś moją kokainą, miłość to tylko chemia, pomyłka z serotoniną. Wymagałaś wielkich słów, których się boję. Wspólne życie to nie tylko pierdzenie w tą samą kołdrę. Jutro wrócę do pisania pamiętnika czmy barowej. Żołnierz pachnący tytoniem, tanim alkoholem. Samotność wytrę od ciała innych kobiet pod przeklętą gwiazdą, urodzeni kochankowie. Idźmy dalej, nie oglądając się za siebie. Naprawdę nie wiem, co ci powiedzieć. Jutro wspomnienia przykryje czas. Dzisiaj nie ma nas, nie ma nas. Zaczynać wszystko od nowa, tak można bez końca powracać, karmić złudzenia. Potem odtrącasz, nie szukaj powodów, powody są głęboko w nas. Powody są dwa, jeden to ty, drugi to ja. Już nie jesteśmy ludźmi ze szkła, w deszczu kamieni stwardniała glina, z której jesteśmy ulepieni. Nawet największy skurwysyn szuka bandit queen. Czaisz, temu pierwsze żegnaj, równie gorzkie jak ostatnie. Wszystko się zmienia szybko wokół, niekoniecznie zgodnie z planem. Od dzisiaj w oczy nie umiemy sobie patrzeć. Na gość pustych ramek, po wyrzuconych zdjęciach została mi po tobie tylko niebieska szczoteczka. Nie nazywam się Swarowski, ty Aurora Boreal. Brak zgodności, źle oszlifowane kryształy. Odwracam się w tył, cienia nie da się zostawić. Ciemna strona Wenus, nie my pierwsi, nie ostatni. Idźmy dalej, nie oglądając się za siebie. Naprawdę nie wiem, co ci powiedzieć. Jutro wspomnienie.